قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يسجد للمؤمن ولم يكن كافرا كما قال عليه الصلاه والسلام والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا بركه حديث ہم سے بات کر رہا ہے دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت سے علوم پر اور بہت سی حکمت کی حکمت کی باتوں پر مختلف ہوتا ہے, یعنی اس میں بڑی گہری باتیں ہیں, بہت سطح کی باتیں ہیں, مفید باتیں ہیں, جملے ہوتے ہیں بہت چھوٹے, بات ہوتی ہے بہت اور مختصر, اگر اس میں بڑی حکمت ہیں, بڑی گہرائی, بڑی باریکیاں, بہت ہی نافع باتیں اس میں چھٹی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے درخت اور جھاڑ کا تخم ہوتا ہے دانا, اس کا دانا اور اس کی گٹلی اور اس کا بیج بہت مختصر ہوتا ہے, مگر جب ہم تعالی کانوں سے پھیلانے پر آتے ہیں تو درخت اور شجر سدا بہار بنا دیتے ہیں. یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا آدمی کو کہ اتنا چھوٹا سا دانا, اتنا چھوٹا چھوٹی, اتنا ذرا سا بیج اس کا کوئی اتنے بڑے درخت کی شکل اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اکرم کے احکام عمر کی باتیں بندوں کو پہنچاتے ہیں, اس لیے آپ کا کلام بھی بڑا ہی عظیم, چھوٹے جملے لیکن بڑی حکمت ہے. پھر مہمہ اور چیزتا بھی نہیں, یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے, گلدک پن ہو, اس میں الجھاؤ ہو اور بات اور کلام صاف نہ ہو, ایزی نہ ہو, اس شکل بھی نہیں ہے, بہت صاف جملے, بہت سادہ جملے اور بڑی حکمت کی باتیں. اب یہی ارشاد گرامی جتنے حضور ہے تو ان پر اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. سکھ میں کہتے ہیں قید کو پھر قید خانے کو جیل خانے, اور جیل میں آدمی پہنچتا ہے کسی پتا کی ہو تو غلطی اس کے ہو جائے, کوئی قصور اس کے ہو جائے, کوئی حکم عدل کے خلاف ورزی ہو جائے, کوئی رونگ کام ہو جائے غلط, تو آدمی کو جیل میں بھیجا جائے. دنیا کی جیل خانے کا انتخاب ہوا ہے ہمارے ابا اور ہمارے اما کے لیے, جنرل جو ان کو بتایا تھا اور اللہ نے انہیں رکھا تھا اور جو فرمایا تھا کہ جہاں چاہو اس میں سے کھاؤ پیو, رہو جہاں چاہو کھاؤ پیو, مگر فنا جھاڑ فنا درخت کے قریب بھی مت جانا, کھانا مت نہیں تھا قریب بھی مت جانا, اور نہ کھانا بھی بہت قوت سے ثابت ہوتا ہے, جب قریب جانے سے روکا ہے تو کھانے سے روکنا تو بہت طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یہ روک ملتا ہے. اس کے خلاف ہوا تو اب تعالیٰ کی طرف سے جیل کا نظام دیا گیا قید خانے کا, تو پہلے سے تیار تھی. محققین لکھتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنی حکومت اور اس کا نظام کرتا ہے تو جیل خانہ جو ہے پہلے سے تیار ہوتا ہے, شاہی عمران خانہ پہلے سے تیار ہوتا ہے, جیل میں آنے والے تو بعد میں تیار ہوتے ہیں, مہمان تو بعد میں آتے ہیں, مہمان خانہ پہلے سے تیار کر دیا جاتا ہے. تو اللہ نے شاہی جیل خانہ جہنم جو ہے وہ آخرت کا بھی تیار کر رکھا ہے, شاہی مہمان خانہ جنت کو بھی تیار کر رکھا ہے, اور دنیا کا جیل خانہ بھی تیار ہے. ابا کو اور ہماری اماں کو ان دونوں بزرگوں کو رب اکرم نے دنیا کے دلحانے کی دنیا کی دنیا میں اسی وقت گزار کے پیش نظر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دنیا کی سزا میں توجہ عام یہ ہے کہ وطن چھوڑا دیا گیا ابا جان اور اما جان جو کہ وطن میں تھے جنگل سے اور وہاں سے جلا وطن کیا گیا ان کو روانہ کیا گیا تو تر کے وطن جیسے وہاں ہے تر کے وطن کی شکل وہ یہاں بھی ذکر کرتے ہیں اور قیاد اس کا ہے تو جیل خانے میں جانا یہ بھی آدمی کا اپنے اختیار ہی نہیں ہوتا اور نکلنا یہ بھی اپنے اختیار سے نہیں ہوتا ہے اللہ نے انہیں بھیج دیا تو آ گئے یہاں سے بلا لیا تو چلے گئے تو شاعر کہتا ہے کہ لائی حیات آئے پگا لے کر ہی چلے لائی حیات آئے پگا لے کر ہی چلے حیات نہیں دوں گی پگا دوں مراد موت لائی حیات آئے پگا لے کر ہی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے سوچ دیا تو آ گئے اور جب مار کے آدمی کو آنا پڑتا ہے بہت صورت آنا پڑتا ہے اور جب بلاوا آ جاتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے چھٹکارا نہیں مفر نہیں گنجائش بھی نہیں تو وہ رک جائے تو جیل میں جانا بھی اپنے بس کا نہیں ہے حکم ہو تب جا سکتا ہے جیل سے نکلنا بھی اپنے اختیار میں نہیں حکم ہو تب اس سے نکل سکتا ہے تو دنیا کے جیل خانے میں آنا بھی اختیاری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خدا باپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی دنیا کی طرف جانے اور جب خدا باپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ بھائی اس طرح خانے میں آنے کی اجازت نہیں ملے اسے حکم دیا گیا ہے اس لیے وہ آ سکا نہیں کتنے بچہ اندر تشریف لے جاتے ہیں کیا ہوا کہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اجازت نہیں تھی تو تم جو ہے زندگی کے ساتھ اور حیات کے ساتھ جیتے جی سال میں پہنچ سکو اس لیے وہیں مصر ہو جائے تو پیٹ میں سے اور اگر زندگی باقی ہو تو رہنا مندور ایک بات ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مصر آپ نے سیون سے ایک آدمی نے خواب پوچھا تو میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے پیالہ ہاتھ سے گیا چھوٹ اور چھوٹتا گیا بلکہ سے ٹوٹ گیا نتیجے سے چھوٹا اور ٹوٹا اور پانی ویسی باقی ہے معلق پورا دیوان کا درد ویسی پانی موقع باقی ہے کہ ظرف اور برتن تو گیا ٹوٹ اور ٹوٹ ٹوٹ اور ٹوٹ اور وہ پانی ہے اس میں جو برقرار بہا نہیں نکلا نہیں گیا نہیں ہوئے جو پھیلا ایسا خواب دیکھا سپنا انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو حمل ہے تمہاری وائف جو ہے وہاں ڈلیوری والا مسئلہ ہے اور جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ جو رہے گا زندہ اور ماں اس سے پڑے گی ایسے ہی ہوا جب ولادت ہوئی بچی ہوئی بچہ پیدا ہوا تو ماں کا ہوگا انتقال اور بچہ رہا باقی مروڑی کے قریب سب سے پہلے ایک واقعہ عجیب پیش آیا کہ ایک حاملہ عورت ٹرین میں آ گئی تو پیٹ جہاں سے کٹا اور بچہ جو ہے وہ بچے دانی کے ساتھ مانگا کہ گرا زندہ وہ بچانے بیٹھتے ہیں بیٹھے ہمارے دنیا میں بلڈنگ گری کئی منزلہ بہت بڑی بلڈنگ تھی پرانی ہو گئی تھی اب وہ گری تو اس میں 40 خاندان کے لوگ تھے 40 افراد اس میں ہلاک ہوئے پورے شہر میں شور مل گیا قیامت مل گئی 40 آدمی مر گئے اور لکڑیوں کے بیچ میں بہت بڑی بڑا لکڑی چوڑی اور دوسری ادھر اس کے نیچے اتنا سا بچہ منہ میں انگوٹھا کیے ہوئے بڑے مزے سے پڑا جب سب ملبا اس کا ہٹایا مٹیریل اس کا نکالا سامان ہٹایا تو نیچے وہ بچہ نکلا تو لوگ حیران ہو گئے کہ سبحان کے لیے پڑے اللہ کس طرح سے وہ بچانے کے آتے ہیں پھر سب وہ حفاظت پر آ جاتے ہیں کہ ہوائی جہاز گرتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نکل کے باہر اس ہندوستان کا ملازم دیکھا ہے اور اس کی قسمت کا بھی ہو جائے گی جتنا پیشاب پینا باقی ہوگا چلاتا اور موت آتی ہے تو بستر پر آ جاتی ہے, بستر پر ہی آتی. تو خیر کہنے کا منشا یہ ہے کہ اپنی حضور سے آنا اور اپنی حضور میں جانا اس کے بعد کی بات نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شکل یہ ہے کہ جیل کا ایک خاص نظام ہے, جو کام وہاں سپرد کیا جائے وہ کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ کام نہیں کیا تو آپ بنے گی, اور کیا تو ہم بنے گی. تو دنیا کے دیر خانوں میں ہم تعالیٰ نے کچھ کام سپرد کیے ہیں لوگوں, اور اس کام کا ٹوٹل یہ ہے کہ جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کریں, اور جو بچنے کی چیز ہے اس سے بچے. سرمایہ جھوٹ بھٹو لوگ توڑ ہو ہمت کرو, بدلی جائے ہمت کرو, دنیا کا ہمت کرو, شراب میں سے ہمت کرو, دھوکہ دہی دوسرا کا معاملہ مت کرو, دوا بازی مت کرو, چار بازی مت کرو, جان سازی مت کرو, دوسروں کی مت کرو, سارے لوگوں کو مت دکھاؤ, اکیلے لوگوں کو اکیلے چاند مت دکھاؤ, چاند لوگوں کو مت مانو, کوسی لوگوں کو مت بناؤ, لوگوں کو مت بناؤ, چکمہ لوگوں کو مت دو. تو خدا جانے کتنی چیزیں ہیں جو بچنے کی ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. اور وہ جو ہر مان دیتے ہیں, جو ہر مان بول رہا ہوں, جو مان کرو, www.atabligh.com. اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے کہ جیل میں فلان مستی کی, شرارت کی, طوفان دھمال یہ وہ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقد کرن لگتا ہو, نقد ٹھکائی ہوتی, نقد پٹائی ہوتی, فوری طور پر آ گئی. تو اس دنیا کی جیل خانے میں انسانوں کے ساتھ رب اکرم کا معاملہ بھی کچھ عجیب سا ہے. بعض وہ ڈھیل دی جاتی ہے, 400 سال تک فرعون کے سر میں درد نہیں ہوگا, کیسے بھول. ایک واقعہ لکھا ہے صحیح تصویروں میں, غالباً دور مارنے میں اشارت کیا کہ فرعون سے لوگوں نے کہا کہ بارش وارش نہیں ہے, آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, کچھ پانی کا نظم کرو کہ دریا خشک ہو گیا ہے, نہیں اس میں پانی نہیں آتا, نظر کرا جائے. جب آدھی رات ہوئی تو فرعون نے شاہی لباس پہنا اور سر پر شاہی تاج رکھا, اور نصف رات کے وقت وہ دریا کے کنارے پہنچا, اور بیچ دریا میں جا کر مٹی ہاتھ میں لے کر تاج اتارا, سر پہ ڈالے, تاج رکھ دیا, مٹی سر پہ ڈالے, اور کہا کہ اے ساری کائنات کے رب, میں جانتا ہوں کہ آپ خالق میں مخلوق, آپ مالک میں مملوک, اور آپ ہی سب کے رب میں بندہ, مگر میں نے ایک دعویٰ کر لیا ہے, کوئی بات کی پچ آنا, میں نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور اس دعوے کی لاج رکھنا آپ اس کی بات ہے. جیسے آج تک آپ نے میرے ساتھ دیا ہے, میں اپنی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور آپ کیا ہیں, بس دعا کی بہت گنگڑا کر. تھوڑی دیر میں آواز آنی شروع ہوئی, سر سر سر سر سر سر, بہت پانی آ رہا ہے, فوراً ڈاک دیا اور باہر دریا جائے, بہت خوش, بہت خوش. شان باقی رہی, دوسرے دن چار لوگوں کو دیکھا دریا چلا دیا, اور وہ لکھتے ہیں کہ اس مسکین کو خبر نہیں تھی کہ یہ اس لیے جاری کیا گیا کہ اسی میں ڈبانا کرو. وہ سمجھ رہا ہے کہ میری چلی کھانا جو اس میں کر گزار کے وہ بھی چلا, وہ سمجھتا تھا کہ نہیں بہے گا تو میری حکومت ڈوبی, اور اس کو کیا پتا کہ اس کی جاری ہونے میں وہ ڈوبے گا. ماں درد خیال ہے, مقدم درد کے خیال, ہم کیا سوچتے ہیں ہوتا کیا ہے. ابو العباس کو بھی اس کے بعد میں لکھا ہو, ایک آدمی کی صدر میں جبرائیل امین آئے فتوا لے کر فرعون کے پاس, مفتی افتی رسانی اور بارہ دے کے فتوا ہو بات چیت ہوئی, فرعون نے فتوے سے کیا جوڑوں تو ٹھوک ٹھاک کمپنی میں رہے تھے, بہت سرکش تھا. تو فتوا پوچھا کہ ایک مالک ہے, اس کا ایک غلام, مالک کے غلام پر بہت احسانات ہیں, بہت اس کا سلوک کرم اس کا ساتھ دیا ہر طرح سے, مگر غلام نے اس کے مقابلے میں مالک ہونے کا دعویٰ کیا, بادشاہی کا دعویٰ کیا, کہا کہ مالک میں ہوں, بڑا میں ہوں, سب کچھ میں ہوں, तो ऐसे गुलाम की सजा क्या है? तो उसने लिखा कि अबुल अब्बास फिरौन का फतवा यह है कि ऐसे गुलाम को दरिया में डुबो दिया जाए, ऐसे गुलाम को दरिया में डुबो दिया जाए। उसके बाद जब दरिया में फिरौन गर्क हो रहा था, वही शुरू हो गया था जो बढ़ावा दी कि जिब्रील जाने में लगा दूर आज तुम्हारा खरबू से गुजराती तो नहीं कहा मगर खुला करते हैं वो ऐसे वो तुमने वर्ष बढ़ा आएंगे तुम्हारा खरबू तुम्हें छोड़ ये है तुम्हारा खरबू। तो जेल खाने में था मिस्कीन मगर दावा कर बैठा बड़ा मोहलत मिली बातों को मोहलत दे जाए। और हदीस में एक वाक्य आता है कानून के अलावा जब वाक्य है मुहद्दिसीन का ख्याल है कि बड़े मुतकब्बराना अंदाज से शख्स बहुत अच्छे शाइस्ता और बहुत आला दर्जे के लिबास और जेवर वगैरह पहन के निकला, उसी वक्त जमीन में धंसा दिया तो धसता जाएगा तो कभी मर्द पकड़ा जाए डरने की जरूरत है। एक शख्स तवाफ कर रहे और तवाफ में बस दुआ उनकी है कि अल्लाह उम्मीदी आऊ जो कभी अल्लाह आपसे आप ही के बना चाहता हूं पूछा कि और ये काम हो रही कहा कि मैंने एक हसीन लड़के को गलत निगाह से देखा तो वह भी थप्पड़ पड़ी तमाचा बस तमाचा पड़ना था कि आप बाहर आ तो पना मांग रहे चल रहा हूं मैं आऊं जब अभी नजर पड़ ले यह नजर का तीर जो सारे खुशू को इनाबत को इबादत की अंधार और हलावत को खत्म कर दे कनाडा में ओशवा है जगह ओशवा जो ओशवा टोरंटो के पास मस्जिद के बाहर लोग निकल रहे थे नमाजी मेरी दिखा मैंने देखा कि जवान लड़की बहुत सफेद रंग और पूरी नंगी इतना भी कपड़ा बदल गई वो बिल्कुल पैर फैलाए लेटी लेटी क्या उसको सन बात कहते हैं क्या कहते हैं सन बात में अदा देते देखा इतने लोग मस्जिद से निकल रहे हैं उसको घूमते जाए शैतान जो है वह अमदा करता है एक दफा दिन में दिन नवी नजर में क्या जाता सारी हलावत इस बारिश को खत्म हो जाए बेशतर लोग उठते ना बहुत बड़ा कोई मामूली बात नहीं अल्लाह से बहुत पना मांगने की जरूरत है। और इसमें जो नफ्सियाती की इलाज उसका बताया कि ये फिक्र से ताल्लुक रखती है देखो एक आदमी है उसको ये खबर मिली कि तुम्हारी माँ का इंतकाल होगा जनाजा तैयार है जब भी जाने तो मुंह देखना नसीब नहीं होगा तो कितना बेचैन होकर जा रहा समझ सकते हैं भाई तुम्हारी माँ है वो गुजर गई और उसका जनाजा तैयार है और अगर तुमने देर की तो दफन कर देंगे खबर में दाखिल कर देंगे तुम देर नहीं सकोगे अब उसके दबाए जाएंगे टेलीफोन मिलेंगे कोई शकल मिलेंगे खबर देने की शकल मिलेंगी वो जब जाएगा तेजी से इस दरमियान रास्ते में कोई हसीन औरत पड़ेगी अगर उस पर निगाह अचानक पड़नी नहीं तो क्या वो सोचेगा कि कैसी हसीन है तो अभी वो फिक्र तो है इंसान की कि ये इस बात को पुखरे जुमला कहते हैं कि तो जाने अल्लाह ने फुर्सत में बेसिन बना दो बहुत खतरनाक जुमला है बहुत खतरनाक जुमला खुदा की कुदरत का नजारा करने लोग जाते हैं जहां से आए वहां भी कुदरत भैंस के अंदर भी खुदा की कुदरत हर चीज में कुदरत हो ये शैतान की चाले हैं शैतान की चाले बहुत बड़ा सख्त जुमला है। तो ये सब जिंदगी बातें थी मैं कह रहा था कि कभी भीड़ होती है और कभी पकड़ हो जाती है ये जेल खाना जो है दुनिया ये शक्त और एक बात ये जहन में रहे कि जेल खाने में जब पहुंचता है जेलर ये उदेला जी बल्कि पैर थी तो वो जेल खाने की चीजों से जी नहीं लगा समझता है तो जेल खाना है इसमें क्या जी लगाना है अब अगर वो इससे मोहब्बत कर रहा है उससे मोहब्बत कर रहा है उससे जी लगा रहा है तो समझदार लोग समझेंगे कि थोड़ा सेफ पाल होता है बेवकूफ तो आ जाए तो खड़ा जाए तो मोटी की बात यह जेल खाने में रहकर वो सोचता है कि मैं बहुत शानदार बिल्डिंग बनाऊं बहुत करो सर कंडीशन वर्क में ये वो बहुत खजाना जमा करूं तो लोग कहेंगे थोड़ा पागल मालूम आगन नहीं बल्कि पागल है इस दुनिया में तो परेशाना इसीलिए बुजुर्ग थे उनसे बादशाह ने एक महल बनवाया بہت خوبصورت بہت شاندار بہت زوردار اور دعوت عام کر دی سنائے عام ہے آرام مقتدا کے لیے اور جو کھانے آتا ہے وہ دیکھتا بھی کرتا ہو بہت ہائی کنڈیشن میں بہت بیوٹیفل ہے اور بہت نائس ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے کوئی لوگ ہے اور بزرگ پوچھتا تھا کہ اس میں کوئی عیب ہو تو بتا رہے بزرگ تھے دنیا کی حقیقت سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ اس میں دو عیب ہیں تو کہا بادشاہ کے کون ہیں دو ہیں بڑا تعجب ہوا کیونکہ جو بڑے بڑے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آدمی ہوتے ہیں تعریف کے وہ تو تعریف سننے ہی کے آدمی ہوتے ہیں کہ بس امول ڈیری کا ڈبا لے کر کوئی پہنچ جاتے اس سے ہوش امول ڈیری ہوتے ہیں آنند میں ڈیری ہے امول ڈیری وہاں کا مسکر ہو جائے تو امول ڈیری کا ڈبا لے کے جو پہنچا او بہت خوش ہو جاتا اس نے سخت بات کی کڑک بات تو خود میں سوچتا اتشے سودا بہت پھر تو آدمی چیز کی ہے ہمارے ساتھ میں غصہ ہوں روزگار اس میں دو ہے کیا ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا مکان اور بلڈنگ اور یہ قصر اور یہ وائٹ ہاؤس یہ سلور ہاؤس یہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور یہ گولڈن ہاؤس ہمیشہ نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بنانے والا بھی ہمیشہ نہیں رہے گا بتائیے یہ عیب ہے ایک بزرگ تھے کڑکی چلتی تھی بزرگوں نے اللہ والوں کا فاقہ اختیاری جو ہوتا ہے حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ اختیاری بہت سے بڑے بندے ہوتے ہیں تو اس چیز کو فکر ان کے خادم سے سوچتے تھے کیسے بزرگ ہیں کڑکی چلتی ہے جب سے وہ جب کبھی کھانا کھا لیا نہیں کھایا کبھی اس کو کھا یہ وہ زوردار شاندار ہر وقت تو تمام ہوں گے تو آج بزرگ ہیں وہ دور میں آتا ہے وہ آخر میں پہلے تو ان کا دور وہ ہوتا ہے کہ خون ہے جس پینے کو وقت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا ضروری ہے دیکھا کھا دن نے کی ایک دن کہا کہ حضرت دعا رکھتے ہیں کہ کچھ کڑکی دور ہو کچھ شکل ہو جائے پریشانی رہتی ہے تو خاص دھیان نہیں دیا اور عمل سے سمجھایا تو گئے تھے باہر نکلے پیشاب کا پکا ہوتا نہیں اگر جاؤ ڈھیلا لیا اب وہ ڈھیلا اٹھاتے تو گولڈن سونے دوسرا اٹھا کے لوگ خرگوش لے کے پھینک دیا کہا کہ میں ڈھیلا اس سمجھے کے لیے مانگتا ہوں اسے اس سے جاؤ اس سے پیشاب خوش کیا جائے گا اب وہ پھر گئے جا کے دیکھتے ہیں ضرور تو ان کو کہا کہ تم جس دنیا کی دعا کروا رہے ہو وہ تو اس لائق بھی نہیں کہ ڈھیلا سکھایا جائے اس کی حقیقت تو سمجھو اور واقعہ یہی ہے کہ جس کا معاملہ اگر کر ٹھیک ہو گیا اس کے لیے کیا ہے شرط یہ ہے کہ دل سے ہو لیکن اندر اگر یہ آواز ہے حلمی مزید آوازیوں جی ہوں گھنتے ہیں مر ہوں گھنتے ہیں ہمارے ملنے والے ہیں وہ یہی کہتے تھے سر ایک چنتا جن کیا ہوں کیونکہ جی ہوں گھنتے مر ہوں گھنتے اور جیون گھنتے مر یہ ہے کہ اس کا کھایا اس کا دبایا اس کو جو ہے کہ بنایا یہ سب سمجھ لیا یہ تو سب ہے مگر مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بہت ٹینشن جس کو کس کو آدمی ایک سال سے میں نے پوچھا بہت چالاک آدمی ہے کیسے گزرتی چلتی کیسے اس کے دس لے لیے دس ہزار پانچ ہزار اس کو دے دیے پانچ چلا رہے ہیں پھر جو ہے وہ آیا منگنے والا کسی اور کے لے لیے پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے چلتا ہے سارے جنگ یہ شکل ہے تو خیر یہ جن بات انہوں نے سمجھایا دیے یا جیسے حضرت علی کرم اللہ اور انہوں نے ایک بات کہی بڑی عجیب بات ہمارے دونوں کی بڑی بات ٹوٹل بنایا بتایا دنیا کا ٹوٹل اس طرح خانے اور دیکھو یہاں کی سب سے بڑی نعمت ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کھانا نہیں اچھے سے اچھا کھانا آپ بنائیں بہتر سے بہتر بریان متنگن جو بھی اس کی کوالٹی ہو یا لوئلٹی ہو یا نازی ہو برما کا دسترخوان ہو گرانے کا ہو کہ آسمان کا کہیں کا ہو دنیا کا آسمان کہیں کا بھی ہو اچھے سے اچھا آپ کھانا کھائیے انجام اس کا کیا ہے نتیجہ جو حصہ بدن کو لگا اور ماں بکرے پا کھانا کرے بلا سو یہ کھانے آپ بہتر سے بہتر جو ہے کوکنگ بنائیں اچھے سے اچھا ڈرنک شربت تیار کریں نور افزا ہو کہ جو ہے فرحت افزا ہو کہ حوصلہ افزا ہو کہ جو بھی افزا ہو بہتر سے بہتر انجری ہوں، لیکن جو حصہ بدن کو لگا لگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیشاب پیشاب ہو جائے گا. یہ تھوڑے ہی کہ اچھا کھانا کھائیں گے تو زعفران نکلے گی، بلکہ سادہ کھانے والوں کا مسئلہ تو ٹھیک، اور جب بہت انا بنا چکنا چرکی یہ مٹیریل وہ مٹیریل تو سارا میدا بھی پھاتے اور سب تو ہرا بھی پھاتے اور بنگی بھی آ جی. ہمارے حکیم الاسلام فخر الرحمان صاحب مولانا محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لندن میں بیان کیا تو شروع میں عجیب دکھا دیا، فرمایا دیکھو انگریز جو ہے نصارا ان کی نسبت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور تو شادی بھی نہیں روح اللہ پیدا نہیں ہو تو باپ نہیں، ان کی نسبت حضرت مریم کی طرف، انہوں نے بھی کہا کہ پاک دامن یا اللہ تعالی کی طرف تین میں گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کتنے پاک دامن سے دنیا جانے، حضرت مریم کتنے پاک دامن سے دنیا جانے. اور پھر یہ مثال کہ معمولی بھاجی روٹی سادن بگڑے تو زیادہ بدبو نہیں ہوگی، اور بہت مٹیریل پڑا ہوا ہائی کنڈیشن کا جو کھانا بگڑے گا تو سلاد بھی ایسی ہوگی. تو کہا نصارا کو تو اونچا درجہ ملا تھا، یعنی نسبت اونچی تھی ان کی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ بہت باحیا ہوتے، بہت شرمیلے ہوتے، اور اتنے بے حیا اتنے بے حیا کہ ریکارڈ ملے سر لے ابلیس کے سر پکڑ لے. ان کی بے حیائی کے آگے ابلیس، یہ امریکہ جو ہے نا مکہ کے سارے اردو اس میں موجود ہیں، اس کی بے حیائی کا قصہ سنا ذرا ذرا اس کا آپ تیار کر دیں اور اپنے بڑوں سے سنا تو ضرور حکم بتا دیں. جہاں سب سے زیادہ قتل ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے تماشے ہوتے ہیں بدماشی، کیسے بدماشی، بھائی تھا وہ جانے لگا تفریح کی، بہن نے کہا جب گئے تفریح کرنے ہوا رو لی تھوڑی بہت دیر بعد بہن نے بھائی کو امر تیار کی غلط کام پر، بھائی اسی کا تھا، کسی بہن نے کہا بھائی اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، پھر بھائی نے بہن کے ساتھ جب جنا کر کے فارغ ہو گئے تو بہن کہتی ہے کہ تم والد کی اور باپ کی نسبت سے ذرا کمزور مانو گے، سمجھ رہے ہیں؟ بھائی نے بہن سے جنا کیا، بہن نے بھائی سے منہ کالا کیا، بدماشی کی. اب اس کے بعد بہن کہتی ہے بھائی کو کہ تم باپ کی بہ نسبت کمزور مانو گے، انہوں نے باپ سے بھی معاملہ کیا. تو بھائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں ہاں تمہاری اما کا بھی یہ خیال ہے، تو پلے بول رہا ہے بھائی نے کہا کہ ہاں اما بھی یہ کہتی ہیں، یعنی بیٹا ماں کے ساتھ اور باپ بیٹی کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یہ ہے امریکہ دنیا کا بدماش ترین ملک. سپر پاور، سپر پاور کو پتا چلے گا تو تین بات کو خدا ڈنڈا چلے گا تو پتا چلے گا اور آسان غائب ہو جائے. تو کہا ہے سپر پاور، تو کہتے ہیں کہ ایک سر بنا کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری گٹھائے گٹھائے کو تارے نظر آتے. تو کیا کریں گے جو نہیں ہے مسلمانوں، سمجھ رہے میری بات؟ مسلمانوں میں جو نہیں ہے بدقسمتی ہے، ورنہ آج بھی ان کو تارے دکھا دیتے. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ساری بدماشیاں مکاریاں چل رہی اور جو خوش ہوئی سب سے زیادہ قتل امریکہ، گن پر کوئی وہاں پر جو ہے لائسنس نہیں ہے. ایک مہمان آتا ہے تو یہ باہر جسے ہوتا تو ٹیلی فون سے پوچھتے ہیں، اس کی تصویر بھی آ جاتی ہے اور پھر ہی جاتی ہے. یہ ہے ہم لوگ حال. تو غرض یہ کہ یہ دنیا جو ہے جس کے لیے آدمی مرتا ہے ہائے ہائے کرتا ہے، اس کی حقیقت حضرت کا جو کیا فرما رہا ہے، اچھا کھانا انجام اس کا پاکڑا اعلیٰ درجے کا ہائی کنڈیشن بھی پینے کی کوئی شاندار کھیرا بنا جو لگا بدن کو لگا بکرے کے ساتھ، اچھے سے اچھا کپڑا، تھوڑے دن باہر پھر وہی چیخرا ہو جائے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور دنیا کے بڑے نعمت حسین عورت بہت خوبصورت، تو گجراتی زبان میں روح پاڑی، چاہے وہ اخلاق کے جواب سے پاڑی ہی ہو، جیسے آج کل جوانوں کا حال یہ ہے میں نے روپاڑی روپاڑی آ تو جو گے پاڑی بھی چھ پاڑی بھی چھ روپاڑی آ رہی وہ تو سیم مارے گی تب پتا چلے گا ابھی تھوڑا ہی تو ابھی ایسے بھی سیم نکلتی ہوگی. میں اپنے خاندان میں اس طرح سے خاندان میں نے کہنا ہے تو لوٹ تھے گئے کہ جب مروڑی پاگل خانے میں گیا نہیں تو میں نے کہا ذرا پاگلوں سے بالکل چیز سی ضرور ملی ہے ایک پاگل خاموش میں نے رشتے دار سے پوچھا کہ میرے ہاں ہاں میرے گانڈا کیم تھے گئے مجھے سارے پریم میں گانے تھے کسی کے پریم اندر اتر گئے پریم میں یعنی کسی کے پریم اندر اتنے اتنا یہ تو آج یہی ہو خاص طور سے میں تو گجرات تقریر میں کہتا ہوں کہ اگر فورین کا کوئی پیغام آ گیا تو پھر تو اندھی ہو کانی ہو رمی ہو دوری ہو چپٹی ہو لٹکی ہو دیسی ہو کچھ بھی ہو فور بعد میں تھے جائے پر جنت پھر روپاڑی ہو پانی کو جو کے ہونا چاہیے باہر بعد میں تھے جائے پر جنت پھر تو ہوئے اور یہ بھی میں نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو انگلینڈ افریقہ کینیڈا وہاں سب جو ہے وہ رین اور فرا اور جو ہے ڈالر اور پاؤنڈ ایسے کھولے لے کر تمہارے ویلکم کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے رہتے ہیں یہ سارے راتوں کو محنت دن میں محنت سردی میں محنت اور تم یہاں کے مت سنور کے لیے کھائے اور اسٹیشن میں جا کے بیٹھے ہو ہمرا ہونے ہر گاؤں وہ بچارے سردی میں اکڑ اکڑ کے مر رہے ہیں وہ تھے تو جاب تھے وہ تھے تو ہماری ڈیوٹی تھی وہ تھے تو ہمارے کام تھے اب وہ کام پہ جا رہے ہیں صبح 8 بجے نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کے کتنی محنت کرتا ہے آدمی چار پیسے وہ ٹپک کر تھوڑے گئے اور وہ یار لوگ سمجھتے ہیں نہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو گے کہ انہوں نے فلما چالا دیا خراب کر گئی تب جانے میں لوگ میرا ہوتا ہے بتا دینا کیا مصیبت یہی حال ہے خالی دور کر دیا بیٹھے مور دشان کے ماما جی سے لندن میں مہن فرما ہوتا نہیں یہ ہوتا ہے مور کاکا جی سے ہمارا کاکا سے بلو نام ہمارا ہمارا بکری جیسے رمضان میں سے لوگ چنتا ہے دن بیٹھو بکواس کر کے کیا بیٹا جی جاپان کو دیکھو وہاں ایجوکیشن بھی ہوتا ہے تو وہاں کے ورکر کام نہیں چھوڑتے بلکہ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام کرتے اسی لیے آج دنیا میں دھوم جاپان اچھی اچھی فیکٹریاں وہ ٹھپ کر دی امریکہ انگلینڈ کے کارخانے ٹھپ کر دیے جاپان وہ کہتے چلو وہ دو کام کرنے والے ہیں اور وہاں دیکھو تو بول سکتے وہاں جوان آدمی کیا کر سکتے ہیں کہیں وہ اللہ نے مہربانی دیتی بہت بری بات جوانی کسی پر بوجھ اپنے پسینہ گاڑا پسینہ جو ہے قد یمین اور قد یمین سے آدمی کما میں نے تمہیں کہا کہ تم گھروں کے سہارے کیا ہے اللہ نے تمہیں جوانی دی تمہیں ٹائم دیا وہ بیچارے محنت کر رہے کتنی محنت کر رہے ہم نے دیکھا اپنے آپ کو یہاں کی سردی میں کام کرنے جانا آسان باہر نکلنا تو مشکل ہوتا ہے پھر آدمی جاتا ہے بچے ہیں کچھ قرضہ ہے کچھ رشتے دار ہیں کچھ یہ کتاب ہے اور وہاں آئے کہ بس کل آ رہا تھا لوگ 15,000, 25,000, 40,000 ایک ساتھ کے جو ہے کاغذ والے والے میں گائے تھے تو بھائی اللہ نے کیا ہے تو دیتے رہے لیکن ان کو میں نے سمجھایا کہ تم بھی اس کا غلط فائدہ نہیں چکا اب تمہیں کہہ رہا تھا کہ حسین عورت یہ دنیا کی بڑی نعمت اور وہ آپ کو مل جائے تنہائی بھی ہو اس کے مدے کی انتہا یہ ہے کہ پانی ایک قسم کا خواہش کا نکل جاتا ہے خالی وقت یہ انجام ہے کبھی فرمانا حسین عورت کے ساتھ لطف اور مزہ اڑانے کا انجام تھوڑی دیر بعد مادے کا خارج ہونا پانی کا نکل جانا پتہ سائڈ ڈش پنچر ہو اور اب تو اکثر پنچر ہی ہے زمانے میں اور کیا منٹوں میں بدلے یہاں ایسا ہوتا ہے میں نے تو بھیج کر تقریب میں کہا میں نے یہ عجیب غالب قوم ہے 8-8 گھنٹے پیار کرتے 10-10 گھنٹے کی پیار ہے کہ اللہ نے عجیب ہے ان کا ادھر کی دنیا تو 15-10 منٹ میں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں چھٹی اور یہاں 4 گھنٹے پیار 8 گھنٹے پیار 10 گھنٹے کا خدا جانے کسی قوم میں کچھ سمجھ نہیں آتی نہ حیا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے کھڑے ہیں تھوڑا تو کیا ہو رہا ہے موسم بات ہوئی تو ہمیں کبھی فرماتے ہیں کہ حسین عورت مگر کب تک تھوڑی ہے یہ اس کا نام اور پوزیشن عزت جس کو آدمی سمجھتا ہے خیالی عزت دنیا کی بڑی نعمت ہے جس کے لیے لوگ مرتے ہیں ہزاروں کا خون کرتے ہیں یہ لیڈر لوگ کیا ہیں ابھی بیچارے عوام کو کیا ان کو تو ان کے اپنے دان روٹی اور ان کو اپنا سادن نمک تیل لکڑی مل جائے ان کو اس سے کوئی بھائی مگر جہاں الیکشن آیا اور یہ نالائق لیڈر جو ہے جتنے یہ فساد بچت یہ کرتے سامنے والی پارٹی کو بدنام کرو اب فساد ہوگا یہ جو پوزیشن جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا ویلیو اپنی بڑائی اپنا نام اپنا اثر میں اونچا میری چلے یہ سب خیالی چیز تو لوگوں کو نہ ہم پڑتے اس پر جن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مان لیں عزت خیالی عورت سے نفع ذرا سی دیر کا کھانے کا انجام بہانہ پیشاب اچھے پینے کا انجام پیشاب اچھے کپڑوں کا انجام اور بہترین بلڈنگ دنیا کی نعمت ہے کچھ زمانے کے بعد انجام اس کا کھنڈر ہے آپ نے تھوڑی دن بعد یہ ذمہ داری ہے گفت یا خابیش یا بادیش یا افسان اس لیے یہ چلچراؤ کا مسافر خانہ اور پریشن یہ کرنا ہے خوشی کی بات ہے اسی لیے جن کی نظر صحیح ہے اللہ والے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو خوش ہوتے میں کسی قیدی کو کہہ دیا جائے کہ آج جو ہے کل صبح تم کو چھٹی مل جائے گی پریشانی تو وہ روئے گا تم جو کل خانے سے تو بہت خوش ہو جائے گا جان چھوٹی جو لوگ خدا سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں ادھر بھی دنیا سے جوڑ ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں چلو چیز کباڑی کھانے کو چھٹی ملے امام بزاری رحمت اللہ نے کہا کہ بزرگوں کا انتقال ہوا کسی نے خاص کر جگہ پوچھا کیسے گزری تو الحمد للہ تمہاری گندی دنیا سے چھٹی ملی تمہاری گندی دنیا سے اب اس کا گندا پن وہاں جا کے کھلے ورنہ وہ بھنگی تھا اس کو لگا تھا نجا سب سے بے ہوش ہو گیا کسی نے کیوڑا سنایا کسی نے ادھر سنایا کسی نے یہ سنایا کسی نے کاپور سنایا بتایا تھا اس میں وہ آدمی تھا ایک آدمی آیا کہ یہ راج نہیں چپل نہ ہو چپل الٹی نکلا اس کا اس کے ناک پر رکھ کے تھوڑی دیر ہو جاتا مجھے اسی کا نشچر ہوئے تھے مجھے تو فکس نہیں ورنہ جن کی آنکھیں کھل گئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے صحیح یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جانا ہے خوشی کی بات اور تم کہتی بات میں دیکھا تو سکتا ہے کہ مجھے اب یہی رہنا چاہیے نہیں یہ سبق مسلم کرے اور قید میں رہنے والوں کی وردیاں بھی ہوتی ہیں سب سے بڑی وردی وہی ہے جو انبیاء نے اختیار کی ہے اس کے قریب قریب کے بعد علماء صلحاء کا بھی مستحق ہے تیسری چیزیں اسے ملے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض کافر تو ہے مصیبت میں اور بعض مومن مزے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ایک واقعہ بنا کے ختم کرتا ہے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دو نوازے ان میں سے کوئی ایک جال ہے نہیں امام جعفر کے بارے میں ہمارے میں بارہ کسی جو ہے خاندان کے بڑے شخص گھوڑے پہ سوار اچھے لباس میں جا رہے ہیں ایک یہودی کھیت میں کام کر رہا ہے سجرا سر اسکار میں تمہارے نانا نے یہ بات بتائی اور ان کو پہنچی ہے یہ خبر کہ مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت میں مومن تو ہوں نہیں اور یہاں الٹا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھی جنت بن رہے ہیں اور ہم جو ہیں قید میں پریشانی الٹی سمجھ میں آئی بھائی آپ مزے میں ہم تکلیف ہیں حالانکہ ہونا چاہیے تھا ہم مزے میں آپ تکلیف ہیں کیونکہ آپ مومن ہیں انہوں نے کیا اچھا جواب دیا فرمایا دیکھو جس حالت میں ہوں اور اس کے بعد میں دنیا سے گیا ایمان کے ساتھ تو جس حالت کی طرف میں لوٹنے والا ہوں یہاں سے جا کر دوسرے ورلڈ اور دوسری دنیا میں جب میں پہنچوں گا وہاں کی نعمتوں اور اس پیراڈائز اور جنت کی لذتوں کے مقابلے میں یہ دنیا پہ کھانا ہی چاہے ہم گھوڑے پہ دکھا اور تم اگر کفر پہ گئے ایمان کی توفیق ہو گئی تو قسمت ہے کفر پر گئے تو جہنم کے شدید عذاب کے مقابلے میں یہ کھیتی کا کام تمہارے لیے جنت جنت دنیا جو ہے وہ کارخانہ مومن کے لیے کافی دھیرے دھیرے اس کے بعد کی سیدھی لگا ہے اور اگر لگ چکا ہے تو ہٹانے کی کوشش دعا اللہ ہمارا دل جو ہے اسے ہٹے اور اگر اس کو نہیں چھوڑا تو چھوڑنا تو پڑے گا اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ پانچ دفعہ کا وضو کیا ہے آگے ہاتھ دھوتا ہے اختیار سے ہوتا ہے یہ اختیار سے دھونے میں مشق کرا جا رہی ہے کہ آج تم ہاتھ دھو رہے اختیار سے دنیا سے خدا کی طرف متوجہ ہونے دیجیے کل کو بغیر اختیار کے ہاتھ دھونا پڑے گا چلو ملک الموت آ جائیں گے کہیں گے چلو پیچھے بیٹھا میں بتانے کے بڑی اچھی مثال میں بتایا وہ بچہ ہے وہ کھلونے سے جی لگاتا ہے پربھو کوئی کھلونے ہوتے ہیں اب اگر کوئی کھلونا اٹھا دو تو وہ چیختا ہے روتا ہے جی لگا رہا اور کھلونے والے رہیں گے اس کو اٹھا کے لے جاؤ تو اور مصیبت مگر جہاں کھلونے چھوٹے جدا والا مصیبت بڑے لوگ بڑے بڑے مسئلے چھوٹے چھوٹے مثال ہوتے ہیں. اتنی بہترین ایگزامپل مثال پر نہ دنیا کے انسان کھلونے سے بھی لگا ہے. اب اللہ نے کوئی کھلونا لے دیتے ہیں, کرسی ہے, پوزیشن ہے, دکان ہے, بیٹا ہے, جار ہے, کنڈیشن ہے, تو دل دکھتا ہے کہ ہاں میرا کھلونا چلا. یہ مشق کراتے ہیں, آگے ڈلواتے ہیں, یہ لے لیا, وہ لے لیا, وہ لے لیا, اور ایک دن آئے گا کہ یہ سب رمگڑے کھلونے یہی لے جائیں گے, کہیں گے آپ چلیے دو سو جی لگا ہے تو جانا جو ہے ایڈیا رگڑتے ہیں اللہ اکثر بنا میں رکھے, پر اگر جی نہیں لگا ہے تو خوشی کا جانا خود نہ مارو کبھی مرضی سے گرا دے. خوشی کا دن ہوگا جب شہر ایران سے شہر آباد کی طرف سفر ہوگا. وطن گھر کے احبا کل کو جا کر اپنے احبا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, گزار اشار پڑائے تو اللہ ہم کو ایسی موت نصیب فرما دعا کرنی چاہیے. اللہ ہم کو اپنی محبت نصیب فرما اور اس کی محبت کے بندارے کی بات کرو. ہمارے مولانا رفیع اللہ تعالیٰ رمضان فرماتے تھے مال کے رکھنے کی جگہ باکس ہیں یا پاکٹ ہیں یا سنڈوک ہیں یا جیل ہے, اب مصیبتوں میں لوگ دل میں رکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اس کی جگہ کیا ہے, پاکٹ ہے, جیل ہے, باکس ہے, اب دل میں گھسا ہے, دل میں رکھو, استعمال کی چیز ہے, دنیا کی ضرورت ہے, قدم قدم پر ہے. ساری دنیا کے علماء تفریح کریں اور بزرگوں کو آج نصیحت کریں کہ مت سب بھی لوگ دنیا استعمال کریں اور ان کو بھی ضرورت پڑتی, بہت چیز بیت الخلا بھی جاتا ہے آدمی ٹرین سے مگر مقصود نہیں, ضرورت کے بغیر جاتا نہیں اور فارغ ہو کے ٹھہرتا نہیں. کسی کو دیکھا آپ نے کہ ٹوائلٹ میں آرام کرنے کے باہر گرمی بہت جاتی ہے, بہت گرمی تو ضرورت کی چیز ہے دنیا جی, مطلب سمجھ میں آئے گا. تو حلال حرام دے تو نہیں کہ اس کا کھایا اس کا کھایا اس کا دبایا کونوں چیزوں کو سنارو آپ بن حلال یہ سمجھ دنیا قید خانہ ہے, قید خانے سے جی لگانا دشمن کی بات ہے. اللہ پاک سب کی جنت سے اس کی محبت نصیب فرما تعلق اور اس کی محبت